الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال أوزيشرم الله جل شانه لنيغو من نيدم يدني بلغداتما قيما نفي أبصر. قال الله جل شانه: استعيذ بالله، وإن تعدوا نعمة الله، ako vi budete brojali Allahove blagodati, la tuhsuha, nećete ih nabrojati. Inna Allahe la gafurur rahim, Allah uistinu prašta i samilostan je. A njegova najveća blagodat prema nama jeste dini Islam, koji se neće promijeniti do sudnjeg dana. Osnova naše vjere jeste Božja knjiga, Kur'an, i sunnet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. I dok ih se budemo držali i po njima postupali, nećemo skrenuti sa pravoga puta. Stoga nam je prva dužnost da upoznamo osnovu naše vjere i shvatimo poruke koje nam prenosi i u šta nas upućuje. U ovom kratkom kazivanju progovorit ćemo o posljednjoj Božjoj knjizi Kur'anu, koja se sastoji od preko 600 stranica, i ukratko ćemo se sa Božjom pomoći upoznati o čemu govori i kakva značenje nosi. Možda će neko upitati: kako znamo da je Kur'an istina? Šta nam dokazuje i garantuje da je on od Allaha dželle šanu? Jesu li muslimani naslijedili vjerovanje od njihovih očeva i majki, ili oni vjeruju na to što su ubijeđeni u istinitost Kur'ana? Je li moguće nemuslimanima da nađu u njemu ono što im dokazuje i potvrđuje istinitost Kur'ana? Pa da pođemo od početka sa Božijom pomoći. Allah dželle šanuhu i svoje neizmjerne milosti šalje svoje poslanike da pozivaju ljude u vjerovanje i da im ukažu na put spasa, da ih obraduju Božijom neizmjernom nagradom i da ih opomenu i zastraše džehennemskom vatrom. Dolaze da ih poprave i očiste duhovno i tjelesno. Dolaze da ih obavijete o Allahu dželle šanuhu, o njegovim imenima, svojstvima i drugom. Objašnjavaju ljudima Božiju vjeru i način vjerovanja, tako kada dođu na sudnji dan da ne mogu reći: ma dža'ana min beširin vola nadir, nije nam došao niko ko donosi radosne vijesti i opominje, fekad dža'akum beširin vola nadir, došao je onaj ko donosi radosne vijesti i opominje. Dolaze da poučavaju ljude korisnim stvarima i da ih odrade od svega što ne dolikuje čovjeku, i uče ih kako da organizuju život među sobom. Svakom svom poslaniku Allah dželle šanuhu daje neku mu'džizu ili nadnaravnu stvar sa kojom niko nije u stanju da dođe osim Božji poslanici, i time dokazuju istinitost svoga poslanstva. Kada ovoga ne bi bilo, mogao bi svako da kaže da je Božji poslanik, i onda ne bismo prepoznali onoga koji je došao sa istinom od onoga koji laže. Mu'džize su se razlikovale od jednog do drugog poslanika, a bila su im davana ona čuda i nadnaravne stvari iz onoga što je taj narod najbolje poznavao. Ovdje ćemo navesti samo neke mu'džize koje su date poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Salih alaihi salam, posla drevnom narodu koji se zove Thamud. Pozivao je svoj narod, kao i svi poslanici, u vjerovanje jednog Boga. Ali većina njih nije vjerovala. I nakon što su tražili od njega da izvede devu iz brda i obećali da će poslije toga vjerovati, čini dobu Allahu dželešanuhu i rastvara sa stijena i iz nje izlazi deva onakva kako su tražili. I tada su vidjeli začuđujuću stvar i veliku moć i jasan dokaz. Dosta ih se povjerovalo, ali većina njih još uvijek ostaje u nevjerstvu. Rekao mu je njegov narod, Sa'idu billah, ma anta illa basharun mithluna, ti si čovjek kao i mi, fa'ti bi ayatin in kunta min as-sadiqin. Zato nam donesi jedno čudo, ako je istina to što govoriš. Qala hadhihi naqa, evo, to je kamila, deva, reče on. Laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. U određeni dan ona će piti, a u poznati dan vi. Ona teme suha bisu i ne učinite joj nikakvo zlo. Fa je hodakum adabu jevmin azim, da vas ne bi stigla kaznja na velikom danu. Fa akaruha. Ali on je zaklaše, fa asbahu nadinin i potom se pokajaše. Fa akadahum adab i stiže im kazna. Inna fi zalika laaya, zaista je u tome pouka i jasan dokaz. Wama kana aktharuhum mu'minin, ali većina ovih neće da vjeruje. Wa inna rabbaka lahuwa al-'azizur rahim, a gospodar tvoj je zaista silan i milostiv. Ibrahim alejhi salam, njegova muđiza se ogleda u sljedećem. Kada je porazbijao kipove koje je njegov narod smatrao božanstvima i obožavao, naložili su ogromnu lomaču i bacili ga u nju. Tada Allah dželešanuhu naredio vatri, kul nam, rekli smo, ja naru, o vatro, kuni brden, budi hladna, wasalaman ala Ibrahim, spasom Ibrahimu. Pa je izašao iz vatre kao što je i unišao u nju. To je bio jasan dokaz da je Ibrahim Božji poslanik. Musa a.s. poslat je narod koji se zove Benu Israil, a Israil jeste Jakub a.s. što znači u prevodu sinovi Jakubovi, a Jakub na hebrejskom znači Abdullah, Božji rob. Dakle, sinovi Božijeg roba. Musa a.s. dato je 9 jasnih dokaza. Jedan od njih je štab. I to je jedno od najvećih mođiza. Pretvara se po Božjoj odredbi u ogromnu zmiju kada ga baci na zemlju. Kaže Allah dželešanuhu, Estaizu billah, wa ma tilke bijeminik, a šta ti je to u desnoj ruci, ja Musa, o Musa, kale, reče on, ja asaj, ovo je moj štab, ete vatke u alejha, kojim se poštapam, wa ehušu biha ala vanemi, i kojim liše svojim ovcama skidam, wa lije fiha na alibu uhra, a služi mi i za druge potrebe. Kale elkiha ja Musa, reče, baci ga o Musa, fe elkaha, i on ga baci, fe iza hiya hajjetum teca, kad on zmija koja mili. Kale kudha, wala teha, uzmi je i ne boj se, reče on, se nu'iduha ti rataha l'ula, mi ćemo je vratiti u ono što je bila prije. I od čuda te zmije koja je bila domalo štap, jeste da je progutala desetine konopata i štapova sa kojima su došli faraonovi čarobnjaci da pobjede Musa a.s. Kaže Allah dželešanuhu, Estaizu billah, ođa'a seharatu fir'aun, i faraonu čarobnjaci dođoše, قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن nahnu al-ghalibin, da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici, upitaše. Kala na'am, da, reče on. Wa innakum lamina al-muqarrabin, i bit ćete mi zaista bliski. Kalu ja Musa, rekoše o Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin. Hoćeš li ti ili ćemo mi baciti? Kala alku. Bacite mi, reče on. Falamma alkav seharu a'ljuna nas. I kad oni baciše, oči ljudima začaraše, vastarheruhum, i jako ih prestrašiše, vođa'u i sihrim azim, i veliku čaroviju i vraćbinu privediše. Wa auhajna ila Musa. I mi naredit smo Musa'u, an alqi asak, baci štab svoj, fa ida hiya talqafu ma ya'fikun, i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. Fa naqa'a al-haq, i tako istina na vidjelo izbi, wa dakala ma kanu ya'malun, i pokazao se da je bilo lažno ono što su oni bili priredili. Fa gulibu hunalik, i tu oni bijavu pobjeđeni, وَنْقَلَبُوا صَاغِرِينَ, i ostadoše poniženi, وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, a čarobnjaci se licem na tle batiše, قَالُوا, povikaše, آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, mi vjerujemo u gospodara svjetova, Rabbi Musa wa Harun, gospodara Musaova i Harunova. Vidjeli su čarobnjaci da je istina ono sa čim je došao Musa alejhisselam i da to nije čarovija, jer ona ima svoje granice. Tako su iz najlučijih njegovih neprijatelja postali njegovi sljedbenici i odrekli se oba svjetskih dobara. I kada im faraon prijeti da će im ruke i noge u nakrst izosjetati i da će ih sve na zapeti, odgovaraju: Rabbena, gospodaru naš, esrih alejna sabra, podari nam strpljenje, otavokvena muslimin, i učini da kao vjernici umremo. Davud alaihi salam kaže za njegove mu'đize Allah jalla šanuhu, estaizu billah, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, mi smo Davudu našu milost ukazali. Ja džibalu, o brda, evvidi ma'a, ponavljajte zajedno s njim hvalu, والطير إلي بتتا وألنا له الحديد يوجين لسم دمو بلوچ بوده مكانو أن يعمل سابغات رابي شروكي فانزيرة نقدر في السرد إجرسي تريف بلتي وعملوا صالحا إجين تدبر إني بما تعملون بصير يريعبدي اشتبي رادي. A Sulejmanu a.s., sinu Davuda a.s., dato je mnogo mu'điza. Kaže Allah dželle šanuhu o tome, estaizu billah, voli Sulejmana riha vudubuha šehru varavahuha šehr. I Sulejmanu vjetar ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a najveće rastojanje od mjesec dana. Wa atalna lahu ajna l'qitr, i učinili smo da mu iz izvora rastopljeni bakar teče. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, i da džinovi voljom njegova gospodara pred njim rade. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, a kad bi neki od njih otkazao poslušnost na ređenju našem, نُذِغْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, učinili bismo da ognjenu padnju osjeti. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ, oni su mu izrađivali što god je htio. Pogledajmo šta je Isa a.s. Allah podario od svojih blagodati i nadnaravnih stvari. فَسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِذْ قَالَ اللَّهُ, kada kaže Allah jalla šanuhu, يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمُ, o Isa sine Marijanin, uzkur ni'mati alejke wa ala validatik, sjeti se blagodati moje prema tebi i tvojoj majci. Iz ajetuke bi ruhi l'kudus, kada sam te pomogao Džibrilom, svetim duhom, tukellimu nase fil mehdi wa kehla, govoriš ljudima u bežici i kao zreo čovjek. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ I kada sam te podučio pismenosti i mudrosti i Tevratu i Inđilu, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ I kada si napravio od blata كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ nešto poput ptice بِإِذْنِي mojom odredbom فَتَنْفُقُ فِيهَا i udahnuo unu fetekunu tajran bi idni pa je postala ptica mojom odredbom wa tumri ul ekmeha wal ebrasa bi idni kada si liječio slijepa od rođenja i gubava mojom određenjem wa id tuhriđu l mouta bi idni i kada si dizao mrtve mojim određenjem. To je bio Isa a.s. Poslije njega dolazi posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Od mnogobrojnih muđiza i nadnaravnih stvari koje mu je Allah dželešanuhu podario kao dokaz istinitosti njegove poslaničke misije jeste i to da se mjesec raspolovio Allahom dželešanuhu odredbom. Esta'inu billah اقتربت الساعة وانشق القمر بليغي سجد إن يتيسر الفروتيو وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر أوني أبيك كدا بيدي تشودو أكرتشو غلاوة إغوري تشاروليا نفرستانا وكذبوا أوني نذيروا واتبعوا أهواءهم i povode se za prozijevima svojim wa kullu amrin mustaqir a sve je već određeno wa laqad ja'ahum min al-anba'i dolaze im vijesti min al-anba'i ma fihi muzdajar vijesti koje treba da ih odvrate hikmatun baligh mudrost savršena fama tughni an-nuzur ali opomene ne koriste. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ Zato se okreni od njih. يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ Na dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno. خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ Izlaze iz svojih grobova oborenih pogleda كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ kao da su rasuti i skakavci. Kada se raspolovio mjesec i dogodio ovo veliko čudo, pomisliše sumnjičavi da su očarani. Ali kada su naišli putnici, obavijestili su ih o tome kako su vidjeli, pa je prekinuta svaka sumnja. Od njegove muđiza jeste i Isra, noćno putovanje u kome Allah dželešanuhu kaže Estaizu billah, subhanan ladhi esra bi'abdihi lejla. Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo svoga roba min al masjidi al haram iz svetog hrama ila al masjidi al aqsa u daleki hram alladhi barakna hawla čiju smo okolinu blagoslovili linurijemu min ajatina kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. Innahu huwa as-sami'u al-basir, on u istinu sve čuje i sve vidi. A karavanama su trebale sedmice da prevale ovo rastojanje. On ga je prešao u bijelu noći. I kada su posumnjali mušrici u to, melek Džibril mu je pokazao Mesdžid al-Aqsa i on im ga je opisao gledajući u njega. Pored mnogobrojnih muđiza koje su mu date, jedna od njih se ističe. Jer to je najveća muđiza koja je ikada data nekom poslaniku. Ovaj poslanik se razlikuje po nečem od onih koji su bili prije njega. to je da je on posljednji Božji poslanik poslan svim narodima i da se njegova vjera neće nikada iskriviti niti izmijeniti. Pa Allah Đelešanu iz svoga znanja i mudrosti dajemo mu'džizu koja ostaje do sudnjeg dana i koju mogu vidjeti i osjetiti i oni koji dođu vijekovima poslije njega, kao što su je vidjeli i osjetili njegovi drugovi, ashabi. Ne ima sumnje da su sljedbenici prijašnjih Božijih poslanika koji su vidjeli njihove mu'džize, najjače vjerovali. Zatim bi kazivali drugima o tome, a razumljivo je da onaj koji nije vidio tu mu'džizu, nije kao onaj koji je prisustvovao o tome čudu. A poslije postane kao kazivanje koje se priča. To nije slučaj sa najvećom mu'džizom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, uzvišenim Kur'anom. Njegove mu'džize i čuda su neiscrpna. Da se pobliže upoznamo sa tom savršenom knjigom. To je Božja riječ dostavljena Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam preko meleka Džibrila. Kaže Allah Jalešanuhu o tome: وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. I on je sigurno objava gospodara svih svjetova. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. Donosi ga povjerljivi Džibril. عَلَى قَلْبِكْ. Na tvoje srce. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْزِلِينَ. Da opominješ bilisanin arabijin mubin. Na jasnom arabskom jeziku. Njegovo učenje je ibadet i niko nije u stanju da dođe sa nečim sličnim Kur'anom. A on je ostao nepromijenjen, ništa u njemu nije dodato, niti je oduzeto i mi ga učimo isto onako danas kao što je objavljen Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. I to priznaju ne samo muslimani, već i drugi. Kaže Allah dželle šanuhu: Estaizu billah, inna nahnu nazzalna zikr, mi smo doista objavili Kur'an, wa inna lahu lahafizun, i mi ćemo ga sigurno sačuvati. Objavljen je kroz 23 godine u različitim uslovima, kroz tajno pozivanje u islam u Mekki, zatim teškoće na koje nailazi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i ashabi, sve do pokušaja da budu ubijeni, zatim hijđra, preseljenje u Medinu i razni povodi i borbe. I kroz sve to, Kur'an ostaje sa jednom porukom i ciljem, sa podacima koji se ne mijenjaju, a nemoguće je čovjeku da prolazi kroz sve te nedaće i da održi jedinstvo riječi kroz te tolike godine. Osim toga, Allah Đelešanuhu je htio da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bude nepismen, da ne zna ni čitati ni pisati, da bi se otvorile sve sumnje oko toga da je on izmislio Kur'an. To ne kaže Allah Đelešanuhu: Estaizu billah, وَلَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابَ. Ti prije nijednu knjigu nisi čitao. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. A nisi je ni desnom rukom svojom pisao. إِذًا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Inače, posudnjali bi oni što laži govore. Kaže: مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابَ. Ti nisi znao šta je knjiga. I kaže: وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابَ. Ti nisi očekivao da će ti knjiga biti objavljena. I kaže: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. A moja milost obuhvata sve. فَتَأَكْتُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. Dakle je Bogu bojaznima, وَيُحْتُونَ الزَّكَاةَ. I onima koji daju zekat. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. I onima koji u naše ajete i jasne dokaze vjeruju. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ. Onima koji slijede. الرسول. Poslanika. النبي. Vjerovjesnika. الأمي. Nepismenog. الرسول النبي الأمي. الذي يجدونه. Koga nalaze. مكتوبا. بل عندهم زبيجن القدني في التوراة التوراة والإنجيل إنجيله يأمرهم بالمعروف koji traži od njih da čine dobra djela, vojenhavum anil munker i odvraća ih od svega što ne valja, vojuhillu lahum tajibat i koji im dozvoljava ono što je lijepo, vojuharrimu alejhim al-khabais i zabranjuje sve ružne stvari. Dakle, nema sumnje da je to Božja objava. Pa da vidimo kako je počelo objavljivanje Kur'ana. Prenosi Buharija u svojoj zbirci sahih hadisa od Aiše radijallahu anha da je rekla: Evvalu ma budi ebihi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min al-wahi ar-ru'ya saliha fin naum, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mikla falaki subh. Prvo sa čim je početo objavljivanje vahja, objave, jesu istiniti snovi. Kada god bi vidio neki san, došao bi u jasan kao jutarnji osvjet. Thumma hubbiba ilayhi al-khala, wa kana yakhlu bi ghari hira, fa yatahannatu fih, wa huwa at-ta'abbudu al-layali zawati al-adad, qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidhalik. Zatim mu je osama učinjena dragom i osamljivao bi se u pećini Hira i tamo ibadet činio u brojnim noćima prije nego što siđe svojoj porodici i opskrbi se za to. Thumma yarji'u ila Hadijete fe yatazawwadu li misliha. Zatim se vrati Hatidži pa se pripremi za slične noći. Hatta ja'ahu al-haqq wa huwa fi ghari Hira. Sve dok mu nije došla istina, a on je u pećini Hira. Fa ja'ahu al-malak. Pa mu je došao melek. Fa qal i rekao: Ikra, uči. Qal, reče: Ma ana bi qari. Ja učiti ne znam. Qal, reče: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال. Pa me je uzeo i prekrio me sve dok me nije obuzelo na predanje. Zatim me je pustio pa je rekao: Iqra. Kultu, rekao sam: Ma ana biqari, ja učiti ne znam. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. فما يفوزو يبركليو درغي بوت سمدو مني أبوزيلو لأبريزاني ذاتي ما يفوزيو إريكاو أوشي ريكاو سم. قلت: لا أنا بقارئ يا أوشي تنزلام. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال. فما يؤذو إبريكليو مدرشي فوت ذاتي فبوستيو إريكاو: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أجي وإما توغا غسطدارا كوي سوارا. خلق الإنسان من علق. سوارا تشوبيكا od onoga što se zakvači. Iqra rabbuka al-akram. Uči, a tvoj gospodar je plemen. Alladhi 'allama bil-qalam. Koji je podučio peru. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Naučio je čovjeka onome što ne zna. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. Vratio se sa time Božji poslanik صلى الله عليه وسلم, a srce mu vršće. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. فيقول شو خديجة كشري خويلد رضي الله عنها. فقال رکعو زملوني زملوني امتعتنا امتعتنا فزملوه حتى ذهب عنه الروع. Pa su ga umotali dok nije otišao strah od njega. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar. Pa je rekao Khadiji i obavijestio je o onom što se desilo. Laqad khashitu ala nafsi. Pobojao sam se za sebe. Faqalat Khadija. Pa je rekla Khadija: Kalla, wallahi, nije, tako mi Allaha, ma yukhzika Allahu abada. Neće te Allah nikada osramotiti. Innaka latasilu rahim. Ti održavaš rodbinske veze. Wa tahmilu l-kalla. Wa taksibu l-ma'dum. Wa taqri l-dayf. Wa tu'inu ala nawaibi l-haq. I pomažeš slabe i daješ siromašnjima i dočekuješ gosta i pokažeš obilno istinu. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية. قيقوتش وسنيمة ورقة بن نوفل سين عمج هتيج نوفل. A primio je kršćanstvo još u džahilijetu, u paganskom domu. وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّةِ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبُ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَلِيَ. I pisao je ibranijskim pismom i prepisivao iz Inđira na ibranijskom. A bio je već star čovjek i slijep. فقالت له خديجة فهم يركلها خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك او سين عمجي شو سين توغا باتا. فقال له ورقة فهم يركلها ورقة يا ابن أخي ماذا ترى او سين موغا باتا اشتريش. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. Pa ga je obavijestio Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam o onome što je vidio. Faqala lahu waraqa. Pa mu reče waraqa. Hada namus alladhi nazzala Allahu ala Musa. To je namus, Džibril, vlasnik tajne, koga je poslao Allah Musa'u. Ja lejteni fiha jada'a, lejteni akunu hajjan, id yukhrijuka qawmuk. Kamo sreće da budem u mladosti opet iznova, kamo sreće da budem živ kada te bude progonio tvoj narod. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, pa reče Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ewa mukhrijija hum, zar će oni mene izgoniti? Qala na'am, reče, hoće. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. كلا قد سيقياوي چوبيك سأونيم سچين ستي دوشو نشتو سي كون يبيو نبيته. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ياكو دوشا كان فوي دان وماغاك ته ياكو بوچي. Tako je počelo objavljivanje uzvišenog Kur'ana. Dahnio u vremenu kada su Arapi bili na vrhuncu vještine govorništva, pripovijedanja i kazivanja stihova. Kada su imali posebna mjesta gdje su se iskupljali govornici i pjesnici i tu se nadmetali pred masom okupljenog svijeta i kada je jedan od njih bio u stanju da kaže po stotinu stihova od sebe koje niko prije nije rekao, niti je on sam prije smišljao. Zatim su najbolje stihove odabirali i pisali ih zlatnim slovima da bi ih na posljedku okačili o kjavu kao počast onome koji je izrekao. U tome vremenu pojavljuje se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam sa knjigom koja nadvisuje svaki govor. I ne samo to, već niko nije u stanju da dođe sa sličnim govorom po njegovoj ljepoti, izražavanju, prijatnom zvuku, dubokim značenjima i istinama o kojima govori i u koje poziva. yusvetu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nikada nije rekao da je to njegov govor. Naprotiv, sve njegove riječi i djela potvrđuju da je to Allahov govor i Allahova knjiga, što i Kur'an na mnogo mjesta ističe. Zatim poziva ljude da dođu sa nečim sličnim ako misle da je Kur'an neko izmislio. Estaizu billah, sad jehtu bi hadithim misli. Neka dođu sa sličnim govorom njemu, in kanu sadiqin, ako govore istinu. I kaže, en yakulu naftara, ili govore izmislio ga je. Kul fa'tu bi ašri suarim misli. Reci, dođite sa 10 poglavlja sličnih njemu, muftarajat izmišljenih, vodu ovom meni ste da'tu min dunillah, i pozovite koga god možete mimo Allaha dželešanuhu, in kuntum sadiqin, ako istinu govorite. I na kraju kaže, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, a ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, fa'tu bi suratin min mislih, dođite sa jednim sličnim poglavljem objavljenim njemu. Vodu'u šuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, a pozovite i božanstva vaša osim Allaha ako istinu govorite. Fa'in lam taf'alu, pa ako ne učinite, wa lam taf'alu, a nećete učiniti, fattaqun nar, onda se čuvajte vatre. وقودها الناس والحجارة, čije su gorivo ljudi i kamenje, uiddet lil kafirin, koja je pripremljena nevjernicima. Pa da vidimo o čemu Kur'an govori, od čega se sastoji i kakve nam poruke daje, koja su njegova naređenja i zabrane, šta nosi u sebi Božja knjiga Kur'an. Osnovni cilj jeste vjerovanje u Allaha dželle šanuhu, u njegove meleke, poslanike, knjige koje je objavio svojim poslanicima, u proživljenje, sudnji dan i sve što se biva i događa, da je to sa Božjim određenjem. Allah dželle šanuhu je ljudima dao pamet i razum, to je osnovna razlika između čovjeka i životinje, da ne ima pameti, ne bi imao nikakve vrijednosti čovjeka. Naš stvoritelj nas upućuje kroz Kur'an kako da saznamo istinu o njemu. Osnova vjerovanja jeste imati ubjeđenje o postojanju nečeg što nismo vidjeli, a obavješteni smo o tome. O tome nas je obavijestio onaj koji je uvijek istinu govorio i bio prozvan još kao mladić, al-amin, sigurni, pouzdani, iskreni. Da bi vjerovali u postojanje nečeg, nije uslov da ga moramo vidjeti, jer naš je vid ograničen. Pa na primjer, kada gledamo u pustinji gdje nema brda i ne sprečava nas ništa da vidimo u daljini, naš vid ne vidi, ne dopire do svega što se nalazi ispred nas. Dakle, ograničen je do određene tačke. Isto tako, nismo u stanju da vidimo vjetar. Znači li to da ono što ne vidimo ne postoji? Vodila se rasprava između dva čovjeka o ovoj temi. Pa je jedan od njih čvrsto stao na tome da ne vjeruje ono što ne vidi. Pa mu reče ovaj drugi. Dobro, ako je to tako, pokaži mi svoju pamet da je vidim ako je imaš. Razumljivo, nije mu mogao pokazati pamet da se vidi očima. Pa ovaj ušao. Dakle, nije uslov vjerovanja u nevidljivu da mora da se vidi. Allah dželle šanuhu nas u Kur'anu upućuje na dokaze i znakove i njegova djela koja potvrđuju njegovo postojanje. Stvorio je kosmos i zvijezde i planete i učinio da se kreću po određenim putanjama. Kada bi skrenule sa svog utvrđenog puta, nastao bi haos i nered i sudarili bi se jedni sa drugima. Allah dželle šanuhu je taj koji je stvorio i postavio savršene zakone da se po njima vladaju. Ako kaže, možda je samo nastalo, možemo se odgovoriti, kada bi neko rekao da je obična olovka sama nastala, da li bi mu vjerovali? Sigurno ne bi. A kamo li savršeni kosmos u kome je vlada izvanredni red i zakon? Evo jednog primjera koga vidimo svakodnevno. Sunce izlazi i zalazi tačno u minutu i sekundu kada mu je vrijeme i ne zakasni niti požuri. Isto tako i mjesec. Zar nam to nije jasan ajet i dokaz Allahove moći i mudrosti? Dakle, ne postoji stvaranje bez stvoritelja. A Allah nas upućuje na razmišljanje o onome što je stvorio, jer nas to vodi u spoznaju stvoritelja. Kur'an navodi dokaze koji se mogu vidjeti ili opipati. Pa zar to nije dovoljan dokaz ljudima? Zar ne vidimo nemoć najpametnijeg bića na zemlji, čovjeka? Poznaje od kakvih stvari se sastoji, a nije u stanju da stvori samo sebe, čovjeka. Čak šta više, nisu u stanju da stvore jedno zrno pšenice i da iz njega izraste klas, jer Allah jedini stvara i daje život. Dakle, čovjek je ograničen i slabašan, ali uz to dat mi je razum da razmišlja i da spozna svog stvoritelja. Na koliko mjesta od Kur'ana Allah dželle šanuhu kaže: Inna fi zalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah dželle šanuhu upućuje na razmišljanje o onome što je stvorio, jer je u tome jasan dokaz Allahova dželle šanuhu postojanja. Tako nas upućuje na razlog stvaranja čovjeka. Odgovara na pitanje šta je svrha postojanja čovjeka. I kaže je da nije to samo da se čovjek rodi i proživi izvjesni period i zatim bude zakopan u zemlju i nestane, istrune. I ništa više. Postoji nešto veće od toga. Jer mudri Allah dželle šanuhu ne stvara bez razloga. Pokušavali su filozofi da odgovore na ovo pitanje. Zašto čovjek živi i zašto umire? Allah dželle šanuhu je dao odgovor na to. Estaizu billah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Samo sam stvorio džine i ljude da meni ibadet čine, pokorni budu, da rade ono sa čim je Allah dželle šanuhu zadovoljan. Svrha življenja čovjeka na ovom svijetu jeste da radi ono sa čim je zadovoljan Allah dželle šanuhu. Tako će se usrećiti na ovom svijetu zadovoljstvom duše i životom koji dolikuje čovjeku. Jer jedino stvoritelj zna šta je dobro njegovom stvorenju, a na budućem svijetu imaju vječna uživanja. A Allahu nije potrebna naša pokornost, niti mu šteti naša neposlušnost. Korist se vraća nama samima. Jedna od osnova vjerovanja jeste da čovjek čvrsto vjeruje i bude ubijeđen u proživljenje na sudnjem danu i da će biti odgovoran za ono što radi. Tako će paziti na svoja djela i kloniti se svega što nedolikuje čovjeku. Da vidimo kako Allah dželle šanuhu potvrđuje oživljenje. Kaže se ibn Billah: "Evelem yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum." Zar oni ne vidi da je Allah dželle šanuhu koji je stvorio nebesa i zemlju moćan da stvori slične njima? وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ. I odredio im je čas oživljenja u koji nema sumnje. I kaže Allah, dželle šanuhu, وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ. I kaže čovjek, أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. Zar ću kad umrem zbilja biti oživljen? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ. A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili vojem jeku šeća, a da nije bio ništa? Pa kada je čovjeka iz ništa stvorio, zar misle ljudi da je Allahu teško ponovo da ga stvori iz ostataka njegovi? Zar ovo nisu jasni dokazi onima koji vide, čuju i razumiju? A sve ovo da ne budu imali opravdanje pred Allahom dželle šanuhu na sudnjem danu. I tada će biti pitani za ono što su radili. Da vidimo šta se događa onima koji su unišli u džahennemsku vatru. قال الله جل شانه: وقال الذين في النار لخزنة جهنم بكاشف أني كل سوء ترجارم جهنم سكين ادعوا ربكم زمرت بسكدار سبوك يخفف عنا يوما من العذاب دان دار يدا دان قرن أبلاشي. قالوا كاشف أني أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات زرم فصلانين في باشي نيسو يمن دوكا لدنسلي. قالوا بلى ادعوري شيسو. قالوا فدعوا ان داري مولت رججي اوني وما دعاء الكافرين الا في ضلال علي چه مولا اوني كوي نيسو يروالي ازالو نبيتي. الله ان كاجه وما ظلمناهم مين ما نفرد نيسمو اوچينلي ولكن كانوا انفسهم يظلمون وجسوس اوني سامي نفرد نبيلي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ميسم ذا جهنم نبي جن وليود استورلي لهم قلوب لا يفقهون بها ونستئمنوا أيما نسوچيو ولهم أعين لا يبصرون بها ونأجئمنوا أيما نبدي ولهم آذان لا يسمعون بها ونأشئمنوا أيما نجيو أولئك كالأنعام أنسك وستك بل هم أضل شك إغري أولئك هم الغافلون أنس زيت نماتني أجير نسيما كي كدا چيو الله وآية فمجا إنس إيمان الله وبجا وجنة كباش زنيه الله كاجه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أقولي كي يريو إجيني دبرا ديلا سندخلهم جنات uvešemo sigurno u džennetske bašće teđri min tahtiha l'anhar kroz koje će rijeke teći lahum tiha ezvađum mutahara a u njima će čiste žene imati vodukhiduhum dhillan dhalila i u debelu hladovinu ćemo ih uvesti. Zatim Kur'an opisuje džennet i vatru takvim opisima da onaj koji to sluša kao da gleda u živu sliku pred sobom. Navodimo samo po jedan primjer. Kod opisa dženneta kaže Allah dželešanuhu sajdu billah mudhammatan dva modro zelena perivoja i bašće. Toliko je raznog bilja i granatih stabala i izvora i rijeka da je sva okolina jako zelena pa prevadi u modro zelenu boju. Koliko je to lijepo i prijatno mjesto i kolika su to uživanja samo. A za džehennem kaže, opisujući drvo koje u njemu raste, stajdu bidla, innaha šeđaratun tahruđu fi aslil džahim, to je drvo koje u sred džehennema raste, padruha ke ennehu ruusu šajatim, prodnuje poput glava šeitanskih. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا oni će se njime hraniti فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ i trbuhe će svoje njime puniti ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ zatim će to s ključanom vodom izmiješati ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ a potom će se sigurno opet u džehennem vratiti. Da nas Allah dželešanu sačuva džennetskog azaba i da nas iz svoje milosti uvede u džennetske bašće da uživamo u tim ljepotama. U Kur'anu ćemo zatim naći da nam Allah dželešanu prenosi kazivanja o događajima koji su se desili u prošlosti. Neka ulaze u dubine bunara, neka u tamne zatvore, a neka opet opisuju prostrane i ukrašene salone kraljeva i šta se na njima zbilo od najznačajnijih događaja za čovječanstvo. Neka kazuju o dvojici sinova prvog čovjeka Adama alejhisselam i opisuju šta se desilo između njih i kako Kabil ubija Habila. Neka kazuju o požrtvovanju Ibrahima alejhisselam i njegovoj odanosti Allahu dželešanuhu kada mu biva naređeno da zakolje svoga sina. Kaže Allah dželešanuhu o tome: "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya", i kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, kale, reče: "Ja bunayya, o sinko moj, inni ara fil manam, usnu sam vidio enni ezbahuk, da treba da te zakoljem. Fanzur ma da te ra. Pa šta ti misliš? Kale ja ebeti, reče o oče moj, ifal ma tu'mar, postupi onako kako ti se naređuje, se teđi duni, vidjet ćeš me, inša Allahu, ako Bog da, mina slavirin, da ću sve izdržati. Falemma etlama, otellahu lil džabin, i njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, vanadejnahu, mi ga zovnu smo, ejja Ibrahim, o Ibrahime, kad saddebte rubija, ti si se odazvao objavi usnu. Inna kedarike neđzil muhsinin, mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine. Inna hada lehu al bala'un mubin, to je zaista bilo pravo iskušenje, wa fedejna mu bi zibhin azim, i kurbanom velikim ga iskupismo. Zatim opisuje kako grade sveti hram Kjavu, i kako ostavlja vasiljet svojim sinovima. Neka opet opisuju potop koji je zadesio Nuhov ali i celan narod. I sva ova kazivanja koja su toliko značajna za istoriju čovječanstva, kada ih slušamo uvjereni smo da je svako slovo od toga čista i sušta istina. A kazuju se na najbolji način, izabranim riječima i sa dubokim značenjem. A cilj je uzeti pouku iz njih i saznati pravu istinu o tome, jer dosta je priča kazivano iz neznanja, a Allah dželešanuhu je sve to znao i prije nego što će se desiti. I kazuje nam o raznim poslanicima i onome šta se sa njima desilo. Saznajemo o Jusufu kako bila prodan još kao dijete, vašarovuhu bitemenim bahsim, i prodaše ga za jeftine pare, derahime ma'dude, za nekoliko groša. Onda kako biva zatvoren i na posljedku postaje upravljač riznica zemlje. Opisuje nam kraljeve Sulejmana i Davuda i kazuje o narodu Benu Israil i njihovim nedaćama i kako izlaze iz zemlje faraona. Allah kaže: Nahnu nakussu alejke ahsana al-qasasi bima awhayna ilejke hada al-Qur'an. Mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, objavljujući ti ovaj Kur'an. وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, iako prije njega nisi doista ništa znao. I kaže: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ, u kazivanjima o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى, on nije izmišljena priča, وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, već potvrđuje istinitost onoga što je prije njega. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ, i objašnjava sve. وَهُدًا, i putokaz je. وَرَحْمَةً, i milost. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, narodu koji vjeruje. I obavještava nas Allah dželešanuhu o događajima koji su se desili prije stvaranja nebesa i zemlje, a koje ne zna niko osim on. Zatim kazuje o njihovom stvaranju i mnogim značajnim događajima koji su se zbili prije pojave Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A poznato je da se on nije raspitivao o tim događajima, niti ih je mogao čuti, niti pročitati o njima. Pored toga, Kur'an ispravlja Tevrat i Inđil na mjestima gdje su izmijenjeni i kazuje suštu istinu takvim kazivanjem da je jasno svakome da to ne može reći osim onaj koji je to vidio i to ne prisustvovao. Kaže Allah dželešanuhu ta'ala billah: "Wama kunta bijanibil gharbi", ti nisi bio na zapadnoj strani, to jeste Sinajske gore, id qadajna ila Musa l'amr, kada smo Musa u poslanstvo povjerili, wama kunta mine šahidin, a nisi bio ni njegov savremenik, nisi bio tada prisutan. I kaže: tilke min anba'il ghaibi muhiha ilaik, to su skrivene vijesti koje ti objavljujemo. Ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabl hada, nisi i znao ni ti ni tvoj narod prije ovoga. Fasbir inna al-aqibata lil-muttaqin, zato budi strpljiv, zaista će ishod biti u korist bogobojazni. Nemoguće je zamisliti čovjeka koji ne piše i ne čita, niti se raspituje u prošlim događajima, a da poznaje sve kako se desilo u detalje. Zatim vidimo kako Allah dželle šanuhu obavještava svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem o onome šta misle ljudi. Tako kaže: "Staidu billah wa tadhunnuna billahi dhununa." I kad ste o Allahu svašta pomišljali. I kaže za munafike: وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio. وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ. I u sebi govore, dakle misle: لَوْ لَا يُعَذِّبُنَ اللَّهُ بِمَا نَقُولُ. Trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo. حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ. Dovoljani im je جَهَنَّمْ. يَصْلَوْنَهَا. U njemu će gorjeti. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. I grozno je on prebivalište. Samo Allah zna šta ljudi misle i namjeravaju, pa obavještava svoga poslanika sallallahu alaihi wa sallam u teškim časovima o tome, kao pomoć i olakšicu njemu i ashabima. A jasan dokaz onima koji dolaze poslije njih da je Kur'an istina od Allaha. Zatim vidimo kulminaciju čuda kada nas obavještava o budućnosti za koju niko nije mogao ni pomisliti da će se desiti na opisani način. Naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nije prorok, kako ga neki nazivaju, jer on nikada nije proricao u budućnosti. A da je to radio, sigurno bi tu morala biti greška. On je uistinu Božji poslanik kome je Allah objavio svoju objavu. Da vidimo samo neke primjere iz Kur'ana u kojima je obavješteno o budućnosti. Kada su muslimani bili još u Mekki, potlačeni i progonjeni od mnogobožaca, Allah dželle šanuhu objavljuje uzvišene riječi: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ. Skup će sigurno poražen biti. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. A oni će se u bijeg dati. I desilo se kao što je rečeno. Do nogu su poraženi na Bedru i dali su se u bijeg. I kada je Allah dželle šanuhu rekao u doba ljudske kulminacije u poznavanju jezika da neće nikada uspjeti da kažu nešto slično Kur'anu, to se i ostvarilo. Kaže: فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا. Pa ako ne učinite, وَلَمْ تَفْعَلُوا. A nećete učiniti. Dakle, nećete moći doći sa nečim sličnim kao što je Kur'an. Prošlo je 14 vijekova i niko sa nečim sličnim nije došao, niti će doći. To je Allahovo obećanje i ono je istina. Iz svega ovoga vidimo božanski izvor Kur'ana. I ovo sve je jasan dokaz ljudima da vjeruju u Kur'an i po njemu se vladaju. I u kur'anskim propisima i odredbama koje je Allah dželle šanuhu postavio da se ljudi po njima vladaju i da se klone onoga što im je zabranio, jasno vidimo da je to od Allaha dželle šanuhu objava. Tako nema ni jedne stvari koju je Allah dželle šanuhu naredio, a da u njoj nije velika korist ljudima, i na ovom i na budućem svijetu. Uzmimo na primjer namaz. Kolika je samo korist u njemu sa duhovne strane? Čovjek koji iskreno 5 puta dnevno stane pred Allaha dželle šanuhu, razmišljajući o njemu, osjeća se potpuno rasterećen. Zaboravi ovo svjetske probleme. Nakon namaza osjeća se jači, a znamo da koliko god bude jako tijelo, bez duhovne snage je beskorisno. I kolika je samo korist tijelu kod pregibanja, činjenja sećte i rukua. Nama najbolji gimnastičari zavide jer smo po uputi Božjoj ostvarili potrebu duha i tijela. Nismo ih zapostavili, niti smo ih preopteretili. Tako da onaj koji dočeka stare dane, a obavljao je namaz redovno, osjeća se još uvijek svježim bez obzira na godine. A za ovo imamo i živije primjere. Jedan od njih su naše nane koje su i u svojim 90. godinama bile u dobroj snazi. Isto tako i zekat koji je propisan Kur'anom donosi velike koristi kako pojedincu, tako i društvu. Tu je pomaganje siromašnim i onima kojima je potrebna pomoć. Zatim, tu je čišćenje i metka bogatih i njihovo privikavanje na narešljivost i odaljavanje od škrtosti. Tu je otranjivanje mržnje između siromašnih i bogatih, kao i zatvaranje vrata svim vidovima krađe. Zatim post, koga Kur'an obligatno naređuje. Sa strane duhovnih koristi, tu su i druge pozitivne strane, kao otvaranje stomaka od neprestanog rada. Zatim je dokazano da za neke bolesti jedini lijek jeste post. Zatim onaj koji posti se osjeća sa gladnima koji ne imaju šta jesti. I obavljanje hađa nosi neizmjerne koristi koje ne može osjetiti osim onaj koji to doživi. Ovo su samo neki primjeri da vidimo kolike su koristi od onoga što je Allah Dželešanuhu naredio i da to nije bilo bez razloga. I ujedno vidimo našu obavezu i odgovornost da to naučimo i da se toga pridržavamo. Jer smo odgovorni pred Allahom Dželešanuhu i bit ćemo pitani kada stanemo pred njega o onome šta smo radili od ovih naredbi koje nam je Allah Dželešanuhu propisao i svoje milosti prema nama. A on je jedini znao šta nam koristi i zato ako dođemo pred njega praznih ruku bez obavljanja ovih naredbi, znači da smo sami sebi zulom i nepravdu učinili i da prema tome slijedi i kazna. A u suprotnom, ako se budemo vladali po Božjim odredbama, vidjet ćemo korist i na ovom i na budućem svijetu. Isto tako kada Allah Dželešanuhu nešto zabranjuje, to čini i svoje milosti prema nama. Jer nema ni jedne stvari koja je zabranjena, a da u njoj nije velika šteta po ljude. Uzmimo za primjer životinju koja je krepala. Dakle, nije umrla klanjem da joj se krv pusti. Vidimo da se tijelo krepane životinje u veoma kratkom roku pokvari. Bakcili i mikrobi kao da samo čekaju smrt te životinje pa se razviju po cijelom tijelu nevjerovatnom brzinom. Dakle, kada bi čovjek jeo to meso, šteta bi po njega bila ogromna. Isto tako nam je zabranio krv koja izlazi iz tijela životinje. Samo je Allah Dželešanuhu mogao znati da je uloga krvi u tijelu da prenosi kako hranu, tako i negativne tvari. I da je u tome velika šteta, pa ga je i zabranio. Zatim zabranio svinjsko meso zato što zna kakvu štetu nosi jesti ga. Znao je da svinja u sebi prenosi štetnu pangličaru koja se zakači od crijeva onoga koji jede to meso, a ako pokuša da se izliječi, ona se isprekida na nekoliko dijelova, ali ipak ostaje glava okačena od crijevu i iz nje izraste kao što je i prije bila. Bože, tebi hvala kada si nam ukazao na ono što je štetno po nas i zabranio nam da tako da ga se klonimo i ostanemo čisti kao što si ti htio da budu tvoji robovi. Ista stvar je i sa upotrebom alkohola. Kolike su samo štetne posljedice po onoga koji ga pije? On sagorijeva svoju jetru, a to je kao carina na granici koja sprečava ulazak štetnih stvari u čelije. Zatim uništava razum koji ga čini čovjekom i razlikuje ga od životinje. Zatim alkohol prouzrokuje svađe i razdor u društvu i porodici. A na posljedku valja odgovarati za sve to pred Allahom Dželešanuhu. I šta mu odgovoriti? Iz ovog kratkog pregleda i nekoliko primjera vidimo da sve što šteti ljudima Allah Dželešanuhu je zabranio da se radi. A ono što je naredio, u njemu je neograničena korist i dobrobit nama. I na ovom i na budućem svijetu. Iz ovih propisa vidimo božanski izvor Kur'ana. Vidimo da se ljudski zakoni koje su oni napisali mijenjaju iz godine u godinu. A Allahov zakon je ostao 14 vijekova nepromijenjen i tako je do kijametskog dana. Pored ovoga, Allah Dželešanuhu je učinio razne olakšice u naredbama i zabranama da bi olakšao ljudima. Jer same zabrane i naredbe nisu same za sebe cilj. Tako je dozvoljeno skraćivanje namaza na putu, a u nedostatku vode ili nemogućnosti da se pokvasi određeni dio tijela, uzme se tejemum. Zekat se ne daje osim ako dostigne određeni iznos i stoji kod vlasnika godinu dana. Što se tiče posta, ne posti se na putu niti kada je čovjek bolestan. Žena ne klanja niti posti kada je u određenom stanju. Namaz ne naklanjava, a post treba napostiti. Čovjek nije dužan obaviti hadž sve dok novčano i zdravstveno ne bude sposoban i kada put bude siguran. A što se tiče zabrana, u slučaju da nema ništa da jede, a glad mu prijeti da će umrijeti, dozvoljeno mu je da pojede ono što je haram u tolikoj mjeri koliko će ga održati u životu. Dakle, Allah Dželešanuhu nam je pored zabrana i naredbi olakšao u raznim situacijama, tako da čovjek uopšte ne osjeća poteškoće vladajući se po kuranskim propisima. Divno li je društvo koje se vlada po mudrim kuranskim odredbama, ono je jako i učeno i stabilno. Pogledajmo kako Allah Dželešanuhu zabranjuje ogovaranje, gibet i prenošenje riječi nemimet i uhođenje drugih, te džesus i njihovo ismijavanje, suhrije. Kaže Allah Dželešanuhu: Ja ejuhallazina amanu, o vjernici, la jeshar qavmum min qavmum, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Ata en yekunu khayran minhum, možda su oni bolji od njih. Wala nisa'un min nisa', ali žene drugim ženama. Ata en yekunna khayran minhum, možda su one bolje od njih. Wala talmizu anfusakum, i ne budite jedni druge. Wala tanabazu, i ne zovite jedni druge ružnim imenima. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون, a oni koji se ne pokaju sami sebi čine nepravdu. يا أيها الذين آمنوا, o vjernici, اجتنبوا كثيرا من الظن, klonite se mnogih sumnjičenja. Inne ba'da dhanni ithm, neka sumnjičenja su zaista grijeh. Wala tajassasu, i ne uhodite jedni druge. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, i ne ogovarajte jedni druge. E yuhibbu ahadukum, zar bi nekom od vas bilo drago, en yekula lahme ahihi mejta, da jede meso umrloga brata svoga. Fekerihtumuh, a vama je to odvratno. Wattakullah, zato se bojte Boga. Inna Allahe tawwabur rahim, Allah zaista prima pokajanje i samilostanje. Sve ove zabranjene stvari vode ka razaranju društva i porodice, pa ih je Allah Dželešanuhu zabranio. Pa zar nam ovi mudri i trajni propisi koji se ne mijenjaju vijekovima i neće se promijeniti, zar nam jasno ne dokazuju da je ovaj Kur'an od Allaha Dželešanuhu i da onaj ko se vlada po njemu ima neograničene koristi i na ovom i na budućem svijetu. A sada nešto novo i začuđujuće. Dokad koga čuje musliman pa mu se poveća iman i bude radostan što ga je Allah Dželešanuhu uputio na jasni put istine. A kada ga čuje onaj koji prije nije znao za istinu, pobudi mu razmišljanje i počne vjerovati u vječnu istinu i bude uvjeren bez imalo sumnje da je to objava od Allaha Dželešanuhu i da nije moguće svim ljudima kada bi se sakupili i pomagali jednim drugima da dođu sa nečim sličnim. U novije vrijeme otkrile su se neke nove nauke koje prije ljudi nisu dobro poznavali ili nisu ništa o njima znali. Kao astronomija, biologija, geografija, savremena medicina i druge. Allah Dželešanuhu, koji je sve stvorio i sve zna, obavijestio je svoga poslanika prije 14 vijekova o nekim naučnim istinama koje su tek skoro otkrivene. Niko u tome vremenu nije mogao naslutiti ono o čemu Kur'an pouzdano i sa potpunom sigurnošću govori. Danas znamo značenje tih istina i to nas vodi u jačanje imana. Ako bi neko pomislio da se moglo nagađati o tim stvarima, pa onda bi sigurno u tome nagađanju morala biti barem jedna greška, što nije slučaj sa Kur'anom. Dakle, sve o čemu obavještava Kur'an je istina i naukom su dokazane stvari koje se pominju u njemu. Ovdje ćemo prenijeti samo neke naučne istine koje Kur'an spominje, a dokazane su naukom u ovom vijeku. Ko može zamisliti ili povjerovati da čovjek koji ne piše i ne čita, da je u stanju da dođe sa tim tolikim naučnim istinama od sebe? To je nemoguće. Dakle, objava od Allaha Dželešanuhu. Na više mjesta u Kur'anu Allah Dželešanuhu ističe vrijednost onih koji znaju. Tako kaže: Innema jahša Allahe min ibadihi l'ulema, Allaha se boje od robova njegovih učenih. I kaže: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله uzdiže na visoke stepene one koji vjeruju od vas i kojima je dato znanje. A sama prva objava ističe vrijednost znanja kada kaže ikra, uči, proučavaj. Poznato je danas da čovjek kada se uzdiže u više sfere, sve više nestaje kisika, smanjuje se pritisak i time se pluća stežu. Ovo je otkriveno u novijem dobu i čak su pale i žrtve nepoznavajući ovaj zakon, te se danas koriste boca sa kisikom i uređaji za regulisanje pritiska. Oni nisu poznavali kuranski ajet koji govori o tome. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Ako ga Allah dželešanuhu hoće da uputi, proširi njegova prsa na islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّ. A onoga koga hoće da baci u zabludu, يَجْعَلْ صَدْرَهُ مُضَيِّقًا. Učini njegova prsa tjesnim, harađen, suženim, uskim, كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ. Kao da se penje u nebo. I sama riječ je sa'adu, povećava se što se više penje u nebo. Zar ovo nije jasan dokaz da je Kur'an Allahova objava? Niko prije nije se penjao da zna kako je, a Allah o tome obavještava. Možemo li zamisliti sebe u prošlom vijeku kada su pojedini naučnici kažnjavani zbog toga što su rekli da se sve kreće u sunčevom sistemu? Danas je to postala naučna činjenica i istina. A Allah obavještava svoga poslanika sallallahu alejhi ve selleme prije 14 vijekova pa kaže: وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. I sve u kosmosu plovi. Zatim niko u to doba nije mogao ni pomisliti šta je osnovni sastojak svakog živog bića i bez čega nema života. Ali Allah, stvoritelj svega, kaže: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. I mi od vode sve živo stvaramo. أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Zar ne vjeruju? A pogledajmo sad jednu drugu kuransku istinu. Kada su porekli ljudi proživljenje i mislili da niko nije u stanju da povrati u život istruhle kosti, Allah ih obavještava da je u stanju stvoriti jagodice prsta njihovih ponovo. Kaže o tome Allah dželešanu: La uksimu bi jevmil qijame. Kunem se danom kada smak svijeta nastupi. Wala uksimu bin nefsil lawame. I kunem se dušom koja sebe kori. A jahtabu l'insanu allan neđma'a idame. Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Bela, hoćemo. Qadirina ala an nusawwiya banana. Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. A tek je u 19. vijeku otkriveno da svaki čovjek ima jagodice na kojima se nalaze različiti nabori i da se na svijetu ne mogu naći dva čovjeka, a da su im isti otisci, čak i ako bili blizanci. Dakle, Allah dželešanu je u stanju da stvori ne samo kosti, već i otiske vaših jagodica koje se razlikuju. Da vidimo sada jedno drugo kuransko čudo. Kaže Allah dželešanu: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. Nosi ga i doji 30 mjeseci. Kaže Allah dželešanu na drugom mjestu: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Majke neka doje djecu svoju pune 2 godine, limen erade en yutimma rada'a, onima koji žele da dojenje potpuno bude. I kaže: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. I odbija ga u toku 2 godine, en iškur li valideik, budi zahvalan meni i roditeljima svojim, ilajje l-nasir, meni će se svi vratiti. I kada oduzmemo period potpunog dojenja koji traje 24 mjeseca, to jest 2 godine, od 30 koji predstavlja nošenje, i dojenje ostaje 6 mjeseci za nošenje. Potvrđuje savremena medicina da najmanji period u kome se dijete rodi i može da ostane živo jeste 6 mjeseci, upravo kako Allah Dželešanuhu kaže. Da vidimo sada kako Allah Dželešanuhu kroz razna nauka bivanja spominje naučna čuda. Utvrđeno je medicinom da se svježe hurme sastoji od materije koja jača rad mišića materice u posljednjim mjesecima nošenja tako da pomaže pri porođaju. Zatim se sastoji od velike količine prostih šećera kao glukoze koji su neophodni porodilji u tom periodu. Tako da danas ljekari daju porodilji infuziju, a ona je, kako znamo, u tečnom stanju. Isto tako pomažu svježe hurme kod smanjivanja pritiska i čišćenja crijeva kod porođaja. Da vidimo šta o tome Kur'an govori, opisujući Marijemu i rađanje Isaa alejhi selam. Sa'idu billah, fa'ja'aha al-makhadu ila jid'in nakhla. I porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne palme. Kalat, reče, ja lejteni, kamo sreće, mitu qabla hada, da sam ranije umrla, wa kuntu nasijan mansija, i da sam potpuno u zaborav pala. Fanadaha min tahtiha, i zovnu je melek koji je bio niže nje. Alla tahzani, ne žalosti se, kad ja'ala rabbuki tahtaki sarija, gospodar tvoj je dao da niže tebe potok poteče. وهدي إليك بجذع النخلة ذاتريزي فالمن استابلو تساقط عليك رطبا جنيا بسوچه بتبي سويجي هرمه فكلي واشربي وقري عينا طيدي بي بودي بسرا دكلة سويجي هرمه بودا الله يديني ذو ذنيهو وصفوستا يوتومي وبابيستيو. I da bi ljudi koji dođu kasnije vidjeli ta čuda i uvjerili se u istinitost Kur'ana. I muminima se povećava iman kada čuju za ova čuda. Hvala Allahu jedinom na ovoj velikoj i neizmjerno njegovoj blagodati sa kojom nas je izvadio iz mina neznanja i svega što je loše na svjetlo njegove upute i hidajeta. I samo je njemu hvala na propisima koje nam je odredio da se klonimo onoga, svega onoga što je ružno, loše i nedolikuje čovjeku. I da radimo pohvalne stvari i postanemo čisti duhovno i tjelesno. Stoga mi imamo veliku obavezu i odgovornost pred Allahom Dželešanuhu naspram njegove knjige, koju je objavio kao milost ljudima. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, tilke ajatul kitabil hakim, to su ajeti mudre knjige, huden wa rahmeten lil muhsinin, upute i milosti onima koji dobro čine. Stoga bi trebalo da sebi odredimo vrijeme za učenje Kur'ana, svaki dan, makar po jedan ajet ako ništa više. Ako bi se odrekao ogromne nagrade obećane učaču Kur'ana, za svaki harf slovo po 10 dobrih dijela se piše. Zatim bi trebali da se potrudimo da saznamo šta znači to što učimo. Time ćemo osjetiti potpunu slast i ljepotu Kur'ana. Alhamdulillah, danas postoje prevod i značenje Kur'ana na našem jeziku, tako da to ne predstavlja nikakvu poteškoću. A Allah Dželešanuhu kaže, Efela je tebe darunel Kur'an, zar ne razmišljaju o Kur'anu, o onome što je u njemu, em ala kulubin akfaluha, ili su im na srcima katanci. Razmišljajući o značenju, primijetit ćemo kako nas Kur'an nosi i podučava kroz istoriju u sadašnjosti i budućnosti. Zatim treba da slijedi rad po kur'anskim naredbama i klonjenje njegovih zabrana. Time se postiže njegova svrha, a to je da bude uputa ljudima u vjerovanje i program njihovog života. Kaže Allah Dželešanu, fe imma jetijennekum minni huda, od mene će vam uputa dolaziti, fe meni tebe'a hudaje, i onaj ko bude slijedio moju uputu, fe la jadillu, neće zalutati, wa la jašfa, i neće nesrećan biti. A naučenim je da podučavaju ljude Kur'anu i prenose im najveći emanet kojim su zaduženi. A najbolje što roditelj može svome djetetu da podari jeste da ga nauči uzvišenom Kur'anu. U protivnom, ako ne budemo marili za Kur'anom i njegovim porukama, niti budemo radili po njemu, čemu se možemo nadati? Isto tako, ako mi muslimani nećemo učiti Kur'an i raditi po njemu, ko će onda to činiti? A Allah kaže, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي A onaj ko se okrene od moje opomene, Kur'ana, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا Taj će doista teškim životom živjeti. Koliko god imao imetka, on je opet nesretan u duši, kada pomisli da mu to valja ostaviti i u zemlju se zaroviti. A misli da će istinu zauvijek. Kazna ga je zadesila još na ovome svijetu, a na budućem وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى A na sudnjem danu ćemo ga slijepa oživiti. Kale, reći će, Rabbi, gospodar moj, lima hašertani a'ma, zašto si me slijepa oživio, vakad kuntu basira, kad sam vid imao. Kale, kedalik, kaže Allah Jalešanuhu, kedalike etetke ajatuna, tako su ti dolazili naši dokazi, ajati, jasni znakovi, fenetiteha, pa si ih zaboravio, to jeste zapostavio i nemaran bio. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا Pa si isto tako danas zaboravljen i zapostavljen. Da nas Allah dželle šanuhu sačuva njegove kazne. Može neko pomisliti da je teško učiti Kur'an jer je to Božji govor. Odgovor na to je da ga je Allah dželle šanuhu učinio dostupnim ljudima. Kao što kaže istaizu billah وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ Mi smo Kur'an učinili dostupnim za pouku, فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ Pa ima li ikoga ko bi pouku primio? A drugi dokaz da je Kur'an moguće lijepo učiti i poznavati, jesu djeca koja su u djetinstvu naučila cijeli Kur'an na pamet. Pa kako bi onda naše moglo biti opravdanje pred Allahom dželle šanuhu? A On ga je objavio kao uputu i svoju milost prema nama. Pa nam je toga dužnost da ga znamo. A on kaže, sajdu billah, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ I objavili smo tebi knjigu kao objašnjenje za sve. وَهُدًا I kao uputu, وَرَحْمَةً I milost, وَبُشْرَى I radosnu vijest لِلْمُسْلِمِينَ Za pravovjerne, za one koji su njemu predani. Molimo našeg uzvišenog stvoritelja, Allaha dželle šanuhu, njegovim lijepim imenima, da nam omili časni Kur'an, da bude naš razgovor u žalosti i sreća u tuzi, i da ga učimo onako kako ga je objavio, i da saznamo njegovo značenje i radimo po njegovim porukama. Bože, učini uzvišeni Kur'an da bude naš zagovornik na sudnjem danu, kada stanemo pred Tebe i budemo pitani za sve što smo radili. Učini nam ga zaštitom od džehennemske vatre i vodičem u džennetske bašće. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين